primera y a segunda. Y van por los campos arriba, con el roema y la perra. Y van por los campos arriba, con el roema como era pillo. Botón de la pata por arriba, botón de la pata por arriba. Ay, alelo, ay, alelo. rematou. Remató a peza. Non era solamente o merlo de Treixadura, senón que era un pequeno remix no que tamén cantan. A verdade é que eu participo, bueno, gustame moitísimo o grupo Treixadura, porque as súas intervencións están acompañadas non somente de da gaita, yo te digo cuarteto dun galego, non? Sino que tamén acompañan coa acordeón, en algúns ocasións tamén hai un saxo, exactamente. E un violín. Sí, y bueno, y as voces son moitísimas, exactamente, son moitísima xente, hai son moitos, Treixadura é un grupo grandioso, non? Despois que tenemos outra peza máis. Bueno, Laura, que che pareceu a primeira intervención que tivemos con Xosé Lamela con Alexandra? Ten cousas moi moi interesante, a verdade. Además, desconhecidas, non? Sí. O noso tema, digamos que Galicia, cualquier sitio que busques un pouquiño, cualquier recuncho, sempre aparecen cousas interesantísimas. Porque hai moitas aldeas que ainda non coñecemos ben. Sí. Entón, vai ben tamén contactar con... E despois tamén hai moita xente que vive nesas aldeas que non sabe o que ten ali aguchado. Efectivamente, sí, sí. Este rapaz, bueno, este compañeiro tenche preparado un artigo moi interesante que vai a ser publicado precisamente Agarimos de Badalón. Titúlase, non sei que, de Arroxo. Sí, bueno, nunha parroquia. Pero ainda hai cousas que me fun enterando que hai que desaguchar, que para a próxima, pues, tamén traballaremos sobre elas. Bueno, pues eso. Él dice que pouco a pouco vai buscando documentación e vai collendo. Pues, che corresponde a ti, porque en Monforte tamén hai moitas cousas interesantes. Monforte. A parte de ser cruce ou de vías. Cruce de vías, a capital da Ribeira Sacra, aí hai temas a punta pala. Parece ser que sí. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Pues ahora votaremos mande a nosa colaboradora ahora na producción. Votaremos mande Laura e Laura Brasti. Seguiremos adiante. Vamos a poñer outra peza de música de Treixadura, se vos parece. Que Treixadura ten moitísimas obras, para min, interesantísimas e bastante bonitas. Unha delas... gústame máis o que ti dicías antes, como se chama... A nosa amiga Carmen. Malvela. As do grupo Malvela, non? O grupo Malvela. Tivemos aquí en unha ocasión o grupo Malvela, precisamente a señora Carmen, que ten 80 e pico de horas. Sí, sí. Pois falamos con ela. Ela é cerca de Porriño tamén. Díxonos, tendes que poñer unha peza de música moi interesante que temos aí, que saliu no último disco del, titúlase Trubisqueira. Ai, Trubisqueira. Bueno, Trubisqueira é preciosa. Poñémola. Pois poñémola. A ver se sale, vamos a ver. Aquí este aparato de vez en cando funciona ben. Sí, bueno. Arriba. Thank you. Oasis.